اپنے اپنا بنایا، گو میں اس قابل نہ تھا، آپ نے اپنا بنایا، گو میں اس قابل نہ تھا شرف مدحا کو بلایا، گو میں اس قابل نہ تھا آپ نے اپنا بنایا۔ کہتی ہے دنیا کے آقا کا میرے سایہ نہ تھا، کہتی ہے دنیا کے آقا کا میرے سایہ نہ تھا، دیکھوں ہر جا ان کا سایہ، گو میں اس قابل نہ تھا، دیکھوں ہر جا ان کا سایہ، گو میں اس قابل نہ تھا۔ وہ مسرت کا شمع ہو یا مصیبت کی گھڑی، وہ مسرت کا شمع ہو یا مصیبت کی گھڑی، نام تیرا کام آیا، گو میں اس قابل نہ تھا، نام تیرا کام آیا، گو میں اس قابل نہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ سن کر نہ تو ذکر مصطفیٰ، یہ حقیقت ہے کہ سن کر نہ تو ذکر مصطفیٰ، کیف رگ رگ میں سمایا، گو میں اس قابل نہ تھا، کیف رگ رگ میں سمایا، گو میں اس قابل نہ تھا۔ قار ذلت میں گرا تھا آسیو بدکار تھا، قار ذلت میں گرا تھا آسیو بدکار تھا، پھر بھی سینے سے لگایا، گو میں اس قابل نہ تھا، آپ نے اپنا بنایا، گو میں اس قابل نہ تھا۔ بھیج کر تو دیکھ ناداں ان پہ گلہائے درود، بھیج کر تو دیکھ ناداں ان پہ گلہائے درود، کیا نہیں جو میں نے پایا، گو میں جس قابل نہ تھا، کیا نہیں جو میں نے پایا، گو میں اس قابل نہ تھا، ان کی مدحت پڑھنا سننا بھی بڑا اعزاز ہے، ان کی مدحت پڑھنا سننا بھی بڑا اعزاز ہے، لہن میرا کام آیا، گو میں اس قابل نہ تھا، آپ نے اپنا بنایا، احترامِ مصطفیٰ دل میں رہا تھا، جاگزین احترامِ مصطفیٰ دل میں رہا تھا، جاگزین مفتی پلٹی میری کایا، گو میں اس قابل نہ تھا، مفتی پلٹی میری کایا، گو میں اس قابل نہ تھا، شرف مدحا کو بلایا، گو میں اس قابل نہ تھا، آپ نے اپنا بنایا، گو میں اس قابل نہ تھا۔